5 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Chinese hackers hebben 60.000 mails buitgemaakt van medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De hack werd in juli al bekend, nu is de omvang daarvan aan het licht gekomen. De mails werden gestolen uit 10 mailboxen van het ministerie. 9 medewerkers die slachtoffer zijn geworden hebben Oost-Azië en de Stille Oceaanregio als diplomatiek werkgebied. De andere medewerker houdt zich bezig met Europa. Eerder zeiden de Amerikaanse autoriteiten dat de hackers banden hebben met de Chinese overheid. Peking ontkent dat. In Rotterdam is een man van 71 doodgestoken. Het gebeurde in de wijk Lombardije rond 9:15 gisteravond. De politie meldt dat de man werd mishandeld door meerdere personen en daarbij ook werd neergestoken. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Agenten vonden in de buurt van de man ook een hond met steekwonden. Kort na de steekpartij werd een man van 53 uit Rotterdam opgepakt. De politie is nog op zoek naar andere verdachten. De militaire regering in Burkina Faso zegt een coup-poging te hebben verijdeld. In een verklaring van de junta staat dat de poging tot staatsgreep dinsdag plaatsvond. 4 mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij de coup-poging zijn opgepakt. Er is nog een zoekactie gaande naar 2 anderen. Nederland heeft van alle EU-landen vorig jaar de meeste goederen met risico op ontbossing uit landen buiten de EU geïmporteerd. Het gaat vooral om soja, palmolie en cacao, meldt het CBS. De goederen worden niet allemaal in Nederland gebruikt. Het grootste deel komt weer in het buitenland terecht. Rotterdam is de grootste doorvoerhaven van Europa. In juni zijn EU-regels ingegaan die ertoe moeten leiden dat import niet bijdraagt aan ontbossing. De meeste risicogoederen kwamen uit Brazilië. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Uiteindelijk wordt het tussen de 19 en 23 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is een sport die zou verbinden en waar iedereen mee mag doen. Toch komt het in voetbalstadions voor. Koren vol racistische leuzen, homofobe termen en andere discriminerende rommel die door het stadion wordt geschript. Zwarte KK9, groen 9, aap. Kijk die aap nou rennen, kijk hoe snel die gaat. De helft van de scheidsrechters hier wil geen vrouwenvoetbal fluiten. Ik was homo en tijdens de trainingen viel het woord homo steeds meer. Dus ik kreeg een beetje het idee dat homo zijn verkeerd was. Bazoer. Goedemorgen, dit is vroeg van donderdag 27 september. Het is alweer 3 jaar geleden. De KNVB kwam toen met het programma Ons Voetbal is voor Iedereen. Met als doel discriminatie en racisme in het voetbal tegen te gaan. Op en ook langs het veld. En vandaag houdt de Voetbalbond een congres hierover. Wordt er even gemeten hoe het er nou voor staat met de zaken. En dat terwijl de Nederlandse voetbaltribunes de afgelopen week al onder een vergrootglas hebben gelegen vanwege hooligans bij Ajax Feyenoord. Hoe staat het er nu voor met de aanpak op het gebied van racisme en discriminatie, zowel bij de profs als bij de amateurclubs? Daarover ga ik in gesprek met Jacco van Sterkenburg, bijzonder hoogleraar op het gebied van racisme in voetbal van de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En aan de lijn heb ik Sjaak van der Linden, directeur van Stichting Radar en voorzitter van discriminatie.nl. En dan zou ik willen zeggen, goedemorgen Jacco. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En natuurlijk ook Sjaak, goedemorgen. Een hele goede morgen, Merel. Ja, jij bent op afstand, dus ik introduceer jullie even los van elkaar. Ik ga wel even beginnen bij Jacco, want we gaan straks verder in op wat er vandaag allemaal gaat gebeuren bij de KNVB in dat congres. Jij spreekt heel veel mensen die met dit onderwerp bezig zijn. Ook binnen de KNVB spreek jij mensen. Maar wat doet een bijzonder hoogleraar op het gebied van racisme in voetbal in hemelsnaam verder? Ja, ik doe 20 jaar inmiddels, ruim 20 jaar onderzoek naar racisme in het voetbal. Dus dat is een lange tijd. Ja. Ik doe zelf veel onderzoek naar meer impliciete vormen van racisme, raciale uitsluiting. Dus we horen natuurlijk veel over het expliciete racisme in voetbalstadions, oerwoudgeluiden, naar spelers toe. Geluiden die we net hoorden. Nou, daar doe ik ook onderzoek wel naar, maar de voedingsbodem daarvan ligt er met name in meer impliciete vormen die we soms niet eens herkennen als racisme. Dan gaat het over grappen, stereotyperingen. Nou, daar doe ik heel veel onderzoek naar. Zowel vanuit hoe de media hiermee omgaan, maar ook jonge mensen die zelf naar voetbal kijken. Hoe denken die over spelers van verschillende etnische komaf? Wat voor vooroordelen hebben ze daarover? Leiderschapsposities in voetbal doe ik veel onderzoek naar. Dat is toch vooral een heel wit en mannelijk bolwerk. Hè? Dus hoe komt dat? Hoe zien de cijfers eruit? Dat soort aspecten. De structuren ook eigenlijk. Ja, echt ook de structuren, klopt. En wat zegt het dat je er al 20 jaar onderzoek naar kon doen? Nou, dat zegt dat het probleem hardnekkig is. En het zegt ook dat er wel groeiende aandacht voor is gekomen. Toen ik ermee begon in pakweg het jaar 2000... was het echt ook in het onderzoeksland nog echt een niche. Er was eigenlijk bijna niemand die zich daar op die manier mee bezig hield. Zeker niet de meer impliciete vormen van racisme. Nu zien we dat er echt meer aandacht voor is. In de samenleving, vanuit de media. Zeker merk ik dat sinds racisme in voetbal meer op de kaart nog is gezet door Ons Voetbal is van Iedereen, de KNVB-plannen. En ook daarna door Black Lives Matter, de brede wereldwijde movement in feite. Ja. Dus je merkt dat dat veranderd is. We gaan het er uitgebreid over hebben. Zeker ook over dat impliciete gedeelte waar jij natuurlijk over buigt. Sjaak, ik kom even bij jou, want jij bent directeur van Stichting Rador. Misschien toch goed om even kort te benoemen wat jullie nou doen en wat het met voetbal te maken heeft. Ja, wat wij doen als stichting is dat wij een meldpunt zijn voor mensen die zich gediscrimineerd voelen. Dus die kunnen bij ons terecht om te kijken wat eraan te doen is. In de zin van bemiddeling of een strafrechtelijk traject. Dan wel het laten toetsen van het geval van het geval om door het College voor de Rechten van de Mens. Mm-hmm. En we zijn ook steunpunt voor mensen om te kijken of er misschien andere hulp ook nodig is. Bijvoorbeeld via slachtofferhulp of anderszins. Ja. En de relatie met voetbal is natuurlijk dat het een plek is waar veel mensen bij elkaar komen. Dat is natuurlijk ook echt het mooie van voetbal. Dus dat veel mensen elkaar daar kunnen ontmoeten. En tegelijkertijd schuurt het natuurlijk ook. Mm-hmm. Wat Jacco ook aangeeft soms. Dat in de emotie van en in het heetst van het spel leidt tot discriminatoire uitingen van mensen. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat wij die mensen dan ontvangen op het steunpunt en met hen in gesprek gaan over wat er gebeurd is. Is het ook een soort een beetje bemiddelende rol met clubs? Of misschien is bemiddeling niet het goede woord, maar dat jullie wel proberen om een beetje onderzoek te doen naar zeg maar het slachtoffer en de relatie tot hoe de club zich daar toe verhoudt, ermee omgaat? Ja, zeker. Waar je dan vaak tegenaan loopt, is dat er dan, als je in gesprek gaat met de club, we doen het er allemaal bij. Hè. Het is allemaal al zoveel. Dat snap ik ook. Mm-hmm. Natuurlijk al, vaak allemaal vrijwilligers, dus daar hebben we natuurlijk ook alle begrip voor. Tegelijkertijd is ook een amateursportvereniging een vorm van dienstverlening, zeg maar, die vrij moet staan en zich heeft te houden aan de regels die we in Nederland met elkaar hebben afgesproken. Mm-hmm. En dat geldt zeker ook voor het eerste artikel van onze grondwet. Precies, ja. Als er mensen bij jullie komen om een melding te maken, zeg je dan niet gewoon ga naar de politie? Want het mag gewoon niet, toch? Racisme of discriminatie. Klinkt als een soort extra stap dat mensen dan eerst naar jullie moeten. Of moeten. Ja, daar werken wij ook nadrukkelijk mee samen. Bij de politie ga je naartoe op het moment dat er iets strafrechtelijk is gebeurd. Wat voor vervolging in aanmerking komt. En dat is natuurlijk niet in alle gevallen even goed mogelijk. Mm-hmm. Dus daar zit ook overlap. En daar zijn we ook over in gesprek met de politie over hoe we dat nog beter op elkaar kunnen afstemmen. Ook landelijk. Maar wij zijn ook nadrukkelijk steunpunt en wij registreren ook al die meldingen. Dat doet de politie overigens ook en het Openbaar Ministerie ook. En daarnaast begeleiden wij ook verenigingen, maar ook gemeenten bij de ontwikkeling van beleid. Ja. Om ervoor te helpen zorgen dat de normen helder worden voor iedereen. En hoe je dat ook vertaalt naar de praktijk binnen een vereniging. Zodat je gewoon met respect met elkaar omgaat in en rond een sportveld. Nou, Sjaak, dat klinkt als een enorme uitdaging. We gaan het er zo meteen ook verder over hebben, hoe dat er nou in de praktijk precies uitziet. Jacco, ik kom weer even terug bij jou, want er is veel kritiek geweest op de mensenrechten situatie tijdens het WK in Qatar. Om de arbeidsmigranten toch een beetje te helpen, zijn die voetbalshirts van het Oranje elftal toen geveild. En dat volledige bedrag zou dan ook overgemaakt worden naar arbeidsmigranten in dat land. En gisteren maakte RTL bekend dat er nog geen cent naar deze migranten is gegaan. Wel is er 150.000 euro naar de KNVB zelf gegaan voor de kosten van die veiling. Ja, wat zegt dat nou over de KNVB en hun aanpak op het gebied van maatschappelijke en morele kwesties? Dat zegt in dit geval dat ze snel actie moeten ondernemen om dit wel goed geregeld te krijgen natuurlijk. Maar ligt het in de lijn van eigenlijk het grotere gesprek over uitsluiting, discriminatie? Nou, kijk, vaak wat wel een klacht is die je vaker hoort vanuit de voetbalwereld, de voetbalclubs, amateurclubs ook wel richting KNVB, is al langere tijd het geval dat KNVB niet snel genoeg reageert. Er bestaat wel scepsis bij de voetbalclubs over de KNVB, bij een deel van de voetbalclubs in ieder geval. Als ze dan iets melden rondom bijvoorbeeld discriminatie, racisme, dat ze laat zijn met contact opnemen, actie ondernemen. Dus in die zin past dat daarin. Tegelijkertijd is het ook wel goed om nuance aan te brengen. Als je gewoon kijkt binnen Europa, is Nederland en ook KNVB is ook wel weer een voorloper om racisme en discriminatie tegen te gaan in het voetbal. Dus, en waar blijkt dat uit? Uit dit soort plannen, congressen? Dit soort congressen, ook de plannen, Ons Voetbal Is Van Iedereen, zijn toch best wel uniek in Europa. Dus in dat opzicht gebeurt er ook wel veel. Maar dat het feit dat het langzaam gaat, dat het lang duurt, en daar zit ook weer een voorbeeld van, hè, wat er nu recent in het nieuws kwam, dat is wel iets wat je vaker hoort. Dus daar kan wel verbetering in komen, in mijn ogen. Ja, het staat zo haaks op elkaar. Als je het een wil uitstralen, maar je doet zelf dit, ik kan me voorstellen dat dat niet echt vertrouwen wekt, ook in je organisatie. Klopt, ik denk dat daar ook soms dingen fout gaan, of dat er mensen met te veel dingen bezig zijn. Maar goed, daar kan ik niet inkijken natuurlijk in de interne organisatie. Maar dit zijn wel belangrijke dingen om gewoon op orde te hebben. Want het vertrouwen in zo'n organisatie wordt daardoor minder. Zeker als het om dit thema gaat, en dat wil je niet. Heb je nou een vraag als je aan de andere kant van de radio zit mee te luisteren? En daar ga ik natuurlijk wel van uit. Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg met Merel Wilaert. Bij voetbal denken de meeste mensen gelijk aan Ajax-Feyenoord, zeker gezien de laatste week. Maar Nederland telt ook ongeveer 3000 amateurvoetbalverenigingen. En laten we daar eerst eens op gaan inzoomen bij die amateurclubs. Sjaak, jij werkt dus met jouw stichting Radar veel samen met die amateurclubs. Daar heb je net al een beetje over verteld. En nou doen jullie ook veel onderzoek naar discriminatie op die amateurvelden. Waar gaan die onderzoeken over? Zijn dat echt die rechtstreekse oerwoudgeluiden zoals we die net hoorden? Of toch ook wat implicietere dingen die Jacco wel eerder aanstipte? Ja, allebei. Dus het voorbeeld wat Jacco aangeeft is bijvoorbeeld dat mensen de taal niet zo goed machtig zijn. Dat de scheidsrechter aan het begin van een wedstrijd aangeeft: goh jongens, we spreken Nederlands hier vandaag met elkaar. Of veel explicieter dat mensen worden verwezen naar: goh, ga vooral naar de moskee in plaats van naar het voetbalveld. Nou, dat zijn wel vormen die je tegenkomt. Hè. Of veel explicieter dat iemand als zwarte scheidsrechter wordt uitgescholden omdat hij een buitenspelgeval toevallig mist. Of daar een andere kijk op heeft. Mm-hmm. Ja, dus dat soort dingen die zie je wel. Ja. En we hebben het afgelopen jaar een veldverkenning gedaan. Waar ook veel signalen uit zijn gekomen. Enerzijds natuurlijk van discriminatie, maar anderzijds ook. Ja, dat je ziet dat, dat het ook een taboe is. Hè. Het lukte ons, ondanks dat we daar echt veel werving en zo aan hebben, wervingsinspanning hebben gedaan, lukt het ons echt heel moeilijk om amateurclubs erbij te betrekken. Mm-hmm. Enerzijds vanwege tijdgebrek, anderzijds vanwege ook het taboe dat we zien rond het onderwerp. Mensen vinden het ook gewoon ongemakkelijk om erover te praten. Ja, en is het dan ongemakkelijk voor de mensen die dit overkomt dat het ze remt om iets te melden? Of is het gewoon een ongemakkelijk gesprek met de leiding van de club bijvoorbeeld? Waar zit het ongemak? Allebei. Ja. Mensen die dit willen melden of aanhangig willen maken, die voelen zich daar lang niet altijd veilig in, zo gezegd. om dat te doen. We krijgen ook in het onderzoek dat we hebben gedaan, blijkt ook dat veel mensen, ja, die willen wel met je praten, maar dan echt anoniem. Mm-hmm. Die willen echt niet bekend worden. Mm-hmm. Ja, dat zien we ook in het werk dat wij voor gemeentes doen, maar dat zien we zeker ook in de amateur voetbalsport. En de communicatie die daarover, die doet iedereen er maar een beetje bij. Hè? Ook al zijn de regels, ja, dan, waar hangen die dan? En hoe maak je dat dan bekend? We zien ook dat er soms bij het selecteren van spelers, ja, soms gevallen zijn van discriminatie. Hè? Dus in een hoger selectieteam komen is voor de een makkelijker dan voor de ander. Hmm. Krijgen we verschillende soorten signalen van. Maar dat is best wel echt een heftige vorm van uitsluiting op zo'n amateurveld dan. Als jij het woord veldonderzoek zegt, moet ik dan daadwerkelijk denken dat jullie gewoon af en toe eens een dagje gaan kijken en opvangen wat er nou langs die velden gebeurt? Of ben je toch echt afhankelijk van actieve meldingen? Ja, dat laatste. En we hebben in die zin een veldonderzoek gedaan door heel veel mensen te spreken. En mensen konden ook vragenlijsten beantwoorden. Mm. Dus daar hebben we ruim 100 mensen in bereikt. Binnen 5 gemeentes in Nederland. Groepsgesprekken gedaan. En op die manier hebben we dus die verkenning kunnen doen. Mm-hmm. En dat was ook voor ons ook de eerste keer dat we zo'n breed onderzoek konden doen. Ben je geschrokken van de mate waarin je discriminatie tegen bent gekomen? Ja, als je bij een antidiscriminatievoorziening werkt, zoals ik en wij, schrikken we daar niet zo snel meer van. Omdat, dat is zo onderdeel van ons werk. Dus het feit dat er veelvuldig wordt gediscrimineerd en dat daar weinig beleid voor wordt gemaakt en dat daar handelingsverlegenheid in is, dat verbaast mij niet. Nee. Jacco, heb jij enig inzicht hoe groot dat probleem nou is? Zijn er behalve dit soort stichtingen als Radar echt keiharde cijfers beschikbaar die clubs zelf ook bijhouden of de KNVB misschien zelfs wel in de gaten houdt? Ja, dat is wel wat bekend. Dus als je kijkt naar het amateurvoetbal, weten we dat bij de KNVB ruim 330 meldingen zijn geweest als het gaat over discriminatie. Dus ze zijn bij de KNVB binnengekomen in 2021-2022 in dat seizoen. Ja. Maar dat is echt wat aan meldingen is binnengekomen. Wat je ziet is dat heel veel discriminatie en racisme plaatsvindt in de vorm van grappen bijvoorbeeld, waar mensen zich wel degelijk door gekwetst voelen, maar die niet vaak gewoon niet worden gezien als racisme of als discriminatie door de meeste mensen in de club. Dus ja, dat zegt ook wel iets over de norm of zo, de sociale omgangsvorm binnen het voetbal. Nou ja, je ziet inderdaad dat veel grappen, homo-negatieve grappen, racistische grappen, dat die genormaliseerd zijn binnen de voetbalwereld. Dat klopt. Maar wel degelijk gevoeld worden als kwetsend door de mensen met een migratieachtergrond. Hmm. Dus dat is een probleem en die zitten niet over het algemeen in die meldingen. Nee, precies. Dus dat zijn er ook nog eens, die tellen we er niet eens bij. Maar we weten wel onder andere door een stichting als Radar dat gebeurt, dat het voorkomt. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, vindt iedereen het even erg? Er zijn ook wel mensen die als argument gebruiken, ach, het hoort een beetje bij het voetbal. Het is gewoon hard als iemand je uitscheldt voor een meisje, wat ik al geen scheldwoord vind natuurlijk. Ja, dan daar moet je maar gewoon mee om kunnen gaan, van je af laten schudden. Nou ja, dat hoor je natuurlijk in de voetbalwereld best wel veel ook. Dat dit ook prima moet zijn. Een grap hoort erbij. Maar dan wordt er vaak toch niet geluisterd naar de mensen aan de andere kant die zich daar wel door gekwetst voelen. En die zijn, kijk, voetbalverenigingen die met name bestaat uit witte leden. En die zien ook vaak helemaal niet een probleem. Die willen ook niet altijd meewerken aan onderzoek. Hè? Wat Sjaak ook net zegt, in het onderzoek van Radar is het ook lastig om clubs mee te krijgen. Ja. Veel clubs vinden zichzelf helemaal, vinden dat ze het echt prima doen op dit terrein. Ja, dus dat klinkt niet zozeer alleen al als schaamte of een taboe, maar meer gewoon een gebrek aan inzicht over dat onderwerp. Ja, er wordt over het algemeen weinig geluisterd naar de leden met een migratieachtergrond die wel degelijk racisme ervaren. Want we weten dat onder die groep wel degelijk dit relatief vaak ervaren wordt. En daar wordt toch niet zo vaak naar geluisterd. En dan wordt inderdaad snel gezegd, ja, er is geen probleem. Terwijl er wel degelijk een probleem is. Ja. En kan jij na 20 jaar onderzoek al een beetje tot de conclusie komen, dit is wel echt typisch iets voor voetbal? Of horen wij het vooral vanuit voetbal? Ik heb wel het idee dat het bij andere sporten niet zo expliciet aanwezig is. We zien in de cijfers dat voetbal wel, dat het bij voetbal vaker voorkomt. Ja. Dus dat het in die zin een groter probleem is. Je ziet het ook bij andere sporten wel, hoor. En je ziet het in de samenleving als geheel ook. Maar bij voetbal, als je het vergelijkt met andere sporten, zie je het wel vaker. Dus in die zin is er wel een wat groter probleem, zou je kunnen zeggen, binnen het voetbal. En hoe komt dat dan? Ja, dat heeft verschillende oorzaken. Kijk, voetbal is een volkssport. Zeker in ook wat we zien in het betaald voetbal op televisie. Er zit veel emotie bij. In grote stadions met massa's mensen. Ook door die anonimiteit, maar ook door de emotie. Door de sterke identiteit met de eigen club. Zie je dat mensen dingen gaan roepen die wel latent, om het zo maar te zeggen, aanwezig zijn, maar die je normaal in het dagelijks leven niet zou zeggen. Ja, dus die er sowieso al zijn, maar die dan in die melting kookpot sneller omhoog komen. Ja, klopt. En die komen dan bij het voetbal ook nog eens omhoog, omdat voetbal heel multi-etnisch is. Op het veld zijn spelers actief van veel verschillende etnische groepen. Dus als je dan die emotie hebt en vaak ook de anonimiteit, zeker binnen het grotere betaald voetbal, maar goed, dat zijpelt ook weer door naar het amateurvoetbal, want dat hangt toch ook weer met elkaar samen, wat wel en niet geaccepteerd wordt. Als je dat combineert ook met de verschillende etnische groepen op het veld, dan maakt dat het vaker ook voorkomt binnen het voetbal dan bij andere sporten. Er zijn ook andere redenen. Als je kijkt naar homograppen. Voetbal heeft een sterke norm van masculiniteit, heteronormativiteit. Hè? Dus er zijn heel weinig voetballers. Hè? In betaald voetbal is dat heel bekend. Er zijn vast homomannen in betaald voetbal, maar we weten het niet. Dus het is een sterke norm van heteronormativiteit. Je hoort hetero te zijn. En daardoor krijg je ook weer eerder homograppen. En dat heb je bij andere sporten toch minder. Dat die norm zo sterk is. Mm. Waardoor je bij andere sporten ook dat minder ziet. Dus voetbal heeft wel een specifiek probleem. Voetbal werkt ook zeker verbindend. Dus er zijn altijd twee kanten. Ik vind dat ook altijd wel belangrijk om te melden. Maar zeker voetbal heeft op dit terrein wel iets echt om aan te pakken. Sjaak, jij verdiept je natuurlijk vooral op wat er op de amateurvelden gebeurt. Maar heb jij toch een idee dat het professionele voetbal hier misschien een grotere voorbeeldfunctie in zou moeten nemen? Naar wie wijs jij eigenlijk waar dit moet beginnen? Ja, dat is dat vraagt een samenwerkingsverband van, ik denk, sportverenigingen, de KNVB en gemeentes, samen met hun sportbedrijven. Dat we daar de deskundigheid en kennis kunnen bundelen. En vanuit daar gewoon concreet beleid kunnen maken. Gedragsregels die ervoor helpen zorgen dat er ook kennis binnen de clubs komt. Dat zit ook in het programma Voetbal is van iedereen, hè, van de KNVB. Ja. Dat er veel kennisachterstand is, wat je net zelf ook al aangaf. Dus daar moet het wat ons betreft beginnen, ja. Dus door de handen ineen te slaan en met elkaar heldere regels te gaan afspreken. En aan de voorkant dus kennis binnen clubs en verenigingen helpen brengen. Maar ook zorgen voor dingen sanctioneren. Hè. Dus als dingen niet goed gaan, dan kan ook ingrijpen. Ik ben zo verbaasd dat het nu in dit gesprek klinkt alsof er nog allerlei richtlijnen besloten moeten worden. Alsof de regels nog niet vast liggen. Terwijl je zou denken, ik bedoel, Jacco doet al 20 jaar onderzoek hiernaar, dat er in de tussentijd toch al lang duidelijke richtlijnen zijn over wanneer iets wel of niet kan en wat vervolgens de regels zijn. Jacco, kijk jou even aan. Nou, dat valt dus toch tegen. Er zijn wel richtlijnen, maar je merkt toch dat langzaam gaat. In die zin is de voetbalwereld wel een conservatieve wereld. We zagen dat ook afgelopen jaar duidelijk, hè, naar aanleiding van homofobe spreekkoren in het betaald voetbal. Dat was eigenlijk genormaliseerd geworden. Hè? Dus dat iemand als Xavi Simons, speler die vaak werd beschimpt door de supporters, met homo-negatieve opmerkingen, grappen. Pas toen de media daar echt wel een punt van ging maken en er maatschappelijke verontwaardiging kwam, toen werden de regels aangescherpt. En die waren er eigenlijk daarvoor niet echt. Dus je ziet, en dat is dus, praten we over vorig jaar, dus terwijl dat daarvoor al heel lang gewoon gebruikt. Maar wat betekent dan die aanscherping? Betekent dat stadion uit, je mag een week niet meedoen? Betekent het een boete betalen? Nou ja, in dit specifieke voorbeeld betekent het dat het eerst wordt omgeroepen in zo'n stadion van dit willen we niet, stoppen ermee. Hè? En dan als dat dan twee keer gebeurt, wordt inderdaad de wedstrijd stilgelegd tijdelijk en uiteindelijk in het ergste geval gestaakt. Nou ja, dat is niet gebeurd aan de hand hiervan. Maar dat zijn wel richtlijnen die toen zijn opgesteld. Maar dat duurt wel lang binnen de voetbalwereld. En zijn dan ook nog eens richtlijnen voor hoe het publiek zich moet gedragen. Hè? Niet eens zozeer hoe je met elkaar omgaat op het veld. Dit gaat om het publiek, klopt. En niet eens met over hoe je met elkaar omgaat op het veld. Dat klopt. Maar je ziet in het algemeen dat binnen de voetbalwereld toch wel eerst, er moet veel druk zijn vanuit de maatschappij, vanuit de media, en dan komt er wel beweging. Maar ik vind zelf dat de voetbalwereld meer proactief kan zijn in het zelf bepalen van een standpunt, al voordat er die maatschappelijke verontwaardiging is. En dat blijft eigenlijk door de tijd heen, ik doe dit onderzoek natuurlijk al lang, blijft wel een probleem. Dat er vaak te afwachtend wordt, ja, wordt gedaan. Ja, eerst moet er gedoe ontstaan en daarna pas komt er een vorm van handeling. Sjaak, nou heb ik begrepen dat jullie met Stichting Radar een soort van handreiking hebben geschreven over hoe clubs hier mee om moeten gaan. Dan hebben we het over de amateurclubs. En een van die punten is het one strike out principe. Wat houdt dat precies in? Ja, one strike you're out houdt in dat je op het moment dat jij je bezondigt aan discriminatoir gedrag, dat je dan direct van het terrein wordt verzocht om het terrein te verlaten. Ja. En dat is natuurlijk, dat doe je natuurlijk in het geval dat je dat goed hebt voorbereid. Hè, dus dat je ook gedragsregels met elkaar hebt afgesproken, verenigd, breed, iedereen dat ook weet. Dat je daar ook mensen voor hebt aangesteld die dat kunnen handhaven op een goede en ook empathische manier. Want soms weten mensen het niet. Of er is ook, wat je zelf al eerder aangaf, veel kennisachterstand. Maar dat kan er wel voor helpen zorgen dat je dat experiment doet met one strike you're out. Discriminatair gedrag gewoon niet wordt getolereerd. Ja, en dat je als vereniging gewoon een sociaal veilige sportomgeving wilt, waarin het gewoon voor iedereen leuk is om lekker te voetballen. Dit geldt dan voor de spelers op het veld en de ouders of vrienden langs de kant, neem ik aan? Ja, zeker. Ja, ik blijf toch een beetje hangen op het. Ik vind het een ontzettend goed idee. Maar zolang niemand echt tot in de bodem voelt wanneer iets nou wel of niet discriminatie is, wordt het nog steeds een beetje een soort moeras. Dan blijft het een vaag gebied, toch? Dus waar gaan we beginnen met die soort van expliciete kennisoverdracht van dit zijn echt de grenzen? Begint dat al dus bij een spreekkoor, bij een impliciete opmerking? Het is best moeilijk om die norm vast te stellen, denk ik. Ja, enerzijds is dat natuurlijk ook zo. Maar anderzijds zeg ik ook niet dat je meteen met one strike you're out moet beginnen. Hè, maar nou eerst is gewoon heldere gedragsregels. Precies. En het helpt natuurlijk ook om daar het gesprek over met elkaar te hebben. Ja. En dat gaat niet alleen maar over discriminatie. Maar dat gaat ook gewoon over respectvol omgaan met elkaar. Mm. Geef elkaar een hand na de wedstrijd. Ook als je hebt verloren. Ja. Dus... Nou zei Jacco net dat de voetbalwereld ook best wel een conservatieve wereld is. Merkte jij dat ook als je met clubs over dit onderwerp probeerde in gesprek te gaan? Ja, zeker. Want we hebben ook veel mensen gesproken die dan zeggen, goh, het valt eigenlijk allemaal wel mee. En ja, inderdaad, wat Jacco net ook al aangaf. Het woord homo is genormaliseerd. En tegelijkertijd is dat natuurlijk, ja, ik vind het niet normaal. En in een andere omgeving buiten voetbal is het gebruiken van het woord homo wel degelijk controversieel. Mm. Dus er is ook een cultuur in het voetbal dat maakt dat discriminatie en racisme genormaliseerd is geraakt. Yeah. Tenminste, dat is waar wij tegenaan zijn gelopen. God valt allemaal wel mee en het wordt gebagatelliseerd. Mm-hmm. Terwijl. En dat enerzijds kan je dat begrijpen vanuit, in emoties roep je wel eens wat. Mm-hmm. Maar anderzijds weet je ook dat dat gewoon voor mensen gewoon hele uitsluitende en negatieve gevolgen met zich meebrengt. Dus dat je daar wel degelijk iets aan te doen hebt. En in Nederland heeft een kwart van de bevolking geregeld last van discriminatie. Dus dat is ook nogal niet wat. Ja, dat is echt heel veel. Hebben we met elkaar. Ja, dat is echt heel veel, ja. En dat is breder dan alleen racisme, waar we het hier vooral over hebben. Maar het gaat ook inderdaad over LGBTQIA+, Het gaat ook over mensen met een levensovertuiging of met... Of een beperking of vrouwen. Vrouwen, zeker. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio? Wil je hier graag over meepraten? Maak dan gebruik van de NPO Radio 1-app. En dan nu even wat anders. Vroege vragen. Ja, ik kom zo meteen absoluut terug bij Sjaak en Jacco. Dus maak gebruik van die NPO Radio 1-app. Maar we hebben ook altijd ander nieuws. En in dit geval gaat het over de koning. Want onze koning opent vandaag een nieuw windpark met maar liefst 139 windturbines. En dat doet hij in IJmuiden. En er is nog meer kustnieuws. Want de eerste oesters worden vandaag in de Oosterschelde opgevist. En daarmee begint het Zeeuwse oesterseizoen officieel. Dus voor de liefhebbers, dit is het signaal om af te reizen naar die Zeeuwse kust. En te genieten van deze heerlijke delicatessen. En speciaal daarvoor draaien wij Bluff en Gijke Arnaert met Zoute Landen. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Zitten we hier in het oude strandhuis. Wat je vertelt houdt me nuchter en warm. Over het hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Maakte me toch al nooit uit waar. We verzuipen onszelf in de kracht van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Troostige plekken die je bij moet hebben. En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen. En met vodka en met blokking tussen reddingsbanden. Ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt houdt me nuchter en warm. Dit is Vroeg van donderdag 27 september. En de KNVB presenteert vandaag plannen voor het tegengaan van racisme en discriminatie in het voetbal. Die plannen die zijn er al een paar jaar, maar wat is er nou precies van terechtgekomen? Daarover praat ik met bijzonder hoogleraar racisme in het voetbal, Jacco van Sterkenburg, en directeur van Stichting Radar, Sjaak van der Linden. En ik zei net tegen je, zit je nou te luisteren, heb je een vraag, dan kan je die absoluut gewoon stellen in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, dan hebben we altijd het onderdeel vroege vragen. En even kijken. En dan heb ik onder andere van Jasper een vraag. Ik laat die even aan Jacco, leg ik die voor. We horen er nu dus heel veel over. Is dit altijd al een groot ding geweest? Of is het pas naar boven gekomen sinds dus die Black Lives Matter movement en andere maatschappelijke druk? Daarvan is het antwoord eigenlijk ja. Maar is het ook toegenomen? Of was het 20 jaar geleden eigenlijk net zo erg en ging het er niet over? Dat laatste, het is al lang een probleem al... decennia eigenlijk in het voetbal. Hmm. Er is nu wel meer aandacht voor. En dat komt onder andere door Black Lives Matter. Dat er meer bewustzijn van is. Dus ja, er wordt meer over gesproken. Maar het is al langer een probleem. Er zijn ook al eerder campagnes tegen geweest. Maar ja, het is een hardnekkig probleem. En er is kort even dan een verontwaardiging als er iets gebeurt. En zo was dat in het verleden. Ja. En een kort verontwaardiging. En dan ebt de maatschappelijke aandacht weer weg. Totdat het weer opkomt. Nou, wat er nu veranderd is, dat er nu wel structureel aandacht voor is via dat aanvalsplan van de KNVB. Dus dat is dan wel het verschil met voorheen. En ze zijn natuurlijk eigenlijk op heel veel terreinen altijd druk geweest. Want ook hooligans zijn weer terug van weg geweest. Maar dat is natuurlijk ook jarenlang een enorm aandachtspunt geweest voor de voetbalwereld. Ik kan me voorstellen dat het ook veel is. Nee, zeker. Dus het geweld, het wangedrag binnen het voetbal in bredere zin is al langer ook een probleem natuurlijk binnen het voetbal. En dat is ook niet iets van nu opeens. Ja. De specifieke... uitingsvormen nu zijn wel weer interessant en in zekere zin niet eerder op die manier voorgekomen. Dat stelt wel weer voor, inderdaad wat je zegt, de KNVB echt weer voor nieuwe uitdagingen. Dus het is veel waar je mee te maken hebt. Dat klopt als voetbalorganisatie. Sjaak, ik krijg ook van Rachel een vraag. Namelijk, zie jij ook plekken in dat veldonderzoek waar het wel goed gaat? Ja, zeker. We hebben ook een aantal clubs, zoals RBC Roosendaal of Rotterdam United, die gewoon wel werken aan een helder normerend beleid, ook vanuit het bestuur gedragen. En dat dan ervoor helpt zorgen dat het uiteindelijk gewoon prettiger en sociaal veiliger wordt voor alle spelers alle fans. En wat doen zij dan? Wat hebben ze dan in hun methodes erin gewerkt dat het zo goed werkt eigenlijk? Ja, nou, door daar, wat ik al zei, gewoon heldere afspraken met elkaar over te maken. Rotterdam United heeft bijvoorbeeld via vier woorden, raffen, hebben ze dan een beleid ontwikkeld. En dat staat dan voor respect. De letters kan ik even niet reproduceren. Maar daar hebben ze dan binnen hun vereniging gewoon, dat hangen ze overal op. Daar hebben ze het regelmatig over met elkaar. En dat heeft ervoor gezorgd dat deze vereniging gewoon weer tot bloei is gekomen. Dat mensen daar weer op een wachtlijst staan. Ja, dus dat het eigenlijk gewoon niet vaag blijft. Dat het gewoon overal in de club zichtbaar is. Dit zijn de regels. Als we ons daar aan houden, dan komen we een heel eind. Ja, zeker. Ja. Ja. En dat klinkt dan heel eenvoudig. Maar er gaat natuurlijk wel wat aan vooraf. En er is ook geïnvesteerd dan in kennisopbouw, hè, wat je net zelf al aangaf, dat is natuurlijk ook belangrijk. Dat je het er met elkaar gewoon over hebt. En discriminatie niet accepteert en tolereert. Hè. Ook het woord kanker. Hmm. Ik vind het al erg om uit te spreken. Laat staan dat je dat verbindt aan een scheldwoord. Hè. Dus, en ook daar zie je ook dat verenigingen daar dat beetpakken om te zeggen, ja, dat accepteren wij niet. Ja. En dat ook sanctioneren. Van ja, als je dat woord gebruikt, ga je hier gewoon weg. Dus in die zin werkt aan de ene kant het ontwikkelen van regels met elkaar. En daar moet je ook wel tijd in investeren met elkaar. Mm. Maar ook afspraken maken over wat als er dan iets dergelijks voorvalt. Hè, van wie gaat er dan iets doen met iemand? Wat doe je daar dan aan? Maar ook wat eventuele sancties zijn. Hè. Ja. Moet je dan vandaag van het veld af? Of, mag je een week niet komen? Ja, precies. Gewoon de duidelijke regels. Ja. Jacco, vrouwenvoetbal, ook in de professionele tak, wordt steeds populairder. Misschien dat ik nu iets heel suggestiefs zeg, maar helpt dat? Ik kan me namelijk voorstellen dat als ook dat inclusiever wordt, dat misschien ook wel de wat sympathiekere, zachtere kant van het vrouwenvoetbal langzaam doorcijpelt naar de heren. Want dit komt bij het vrouwenvoetbal veel minder voor. Klopt. Wat dat betreft komt dit bij vrouwenvoetbal zeker minder voor. Maar we zien toch wel dat mannenvoetbal en vrouwenvoetbal ook in de beleving van veel mensen, ook in de onderzoeken die wij doen, toch wel echt als twee gescheiden werelden worden gezien. Toch nog steeds? Toch wel. Dus... Wat wel apart is, want ik bedoel, Ajax heeft ook gewoon een vrouwenelftal. Feyenoord ook, Utrecht. Nee, zeker. Ik was zelf laatst bij FC Utrecht, Feyenoord... Eredivisie vrouwen. zat het stadion ook aardig vol. Dus het is ook zeker wel, en, ja, zeker wel iets wat leeft. En supporters die daar zaten, die zitten ook bij het mannenvoetbal. Dus in die zin zie je wel overlap. Wat meer overlap. En ik denk dat dat ook wel steeds meer groeit. En ik denk uiteindelijk dat dat een goede zaak is, ook voor het mannenvoetbal. Dat klopt, omdat je ziet daar wel een andere sfeer. En dat zou goed zijn als dat wat meer ook in het mannenvoetbal zou komen. En maar samen laten trainen, misschien gewoon dat het ook wat minder exclusief wordt. Ik wil wel de vrouwen in bescherming nemen, want je wil hun ook niet confronteren met wangedrag natuurlijk. Nee, maar ik denk dat een goede ontwikkeling zou zijn. Maar je ziet nog wel heel erg dat mannenvoetbal, zeker mannenclubvoetbal, echt iets is wat door veel voetbalsporters wordt gezien als het echte voetbal. Mm. En echt ook losstaat van eigenlijk welke andere sport dan ook. Ook van vrouwenvoetbal. Dus dat wordt wel, ook het gedrag daar is anders. De manier waarop er naar wordt gekeken is anders. De mensen die te komen. Het is ook weer heel anders bijvoorbeeld dan wanneer het Nederlands mannenelftal voetbalelftal speelt, het nationale team. Clubvoetbal bij de mannen is wel een eigen vorm van ook van supporterschap weer. Wat op zichzelf staat. Klinkt alsof het eigenlijk allemaal een soort subculturen zijn binnen die enorme voetbalcultuur. Nou, zeker. Je hebt bij het clubvoetbal heb je wel weer een andere subcultuur dan bij het nationale team, ook bij de mannen. Ja. En ook dat is ook weer anders dan bij de vrouwen, absoluut. Vandaag organiseert de KNVB dus een congres over discriminatie en racisme. Het is een vervolg op een campagne die zijn begonnen in 2020. En het heet, zoals vaker gezegd, ons voetbal is van iedereen. En er was een directe aanleiding ook voor die campagne. En dat heeft te maken met dit fragment. De woede is uiterst voorspelbaar bij Mendes Moreira. In zijn ziel wordt gekrenkt natuurlijk. Hij stopt ermee, Gerrits. En ik vind het een buitengewoon goed signaal dat er nu eens een keer echt iemand optreedt. Denk je dat we dit anno 2019 moeten accepteren of zo? Kijk, weet je wat het is als je tegen mij zegt, kut Excelsior Rotterdam of wat dan ook. Accepteer ik het allemaal, maar het wordt persoonlijk. Begin bij de eerste minuut al. En dan wordt er gezegd K-zwarte, K-9, K-dit, K-katoek plukken, Zwarte Piet. Maar dit kan je niet accepteren. En ik vind gewoon dat er wat tegenaan gedaan moet worden. Ja, Jacco, wat gebeurde hier nou? Behalve wat Moreira zelf al zei, wat hij allemaal naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Ja, het is een duidelijk voorbeeld van racisme vanuit voetbalfans richting een zwarte voetbalspeler. Mm-hmm. Het geeft ook aan dat als een speler zichzelf duidelijk uitspreekt, wat hier natuurlijk gebeurd is door Mendes Moreira zelf, dat dat veel impact kan hebben. Dus dat. Ja, want de wedstrijd werd stilgelegd, hè? Ja, werd stilgelegd. En dat werd ook gezien als echt iets goeds. Hè? Ook door de journalist die we net hoorden. Dus dat is belangrijk, dat over het algemeen ook breed wordt geprezen. Maar met name dat een voetballer zelf zich uitspreekt, dat weten we ook uit andere landen, heeft veel impact. En dat is ook heel belangrijk. Ja, ik snap ook dat voetballers dat vaak ook niet doen. Want nee, je verlangt nogal wat van een slachtoffer eigenlijk. Nee, absoluut. Dus het is ook heel logisch als ze het niet doen. Mm-hmm. Maar als ze het wel doen, heeft dat gewoon veel impact. En dat merkt je hier ook aan. Dit is gewoon eigenlijk de start geweest van. Maar het heeft dus ook veel impact als een scheidsrechter dit besluit neemt. Dus als je echt vanuit de KNVB zelf iemand hebt lopen die begrijpt waar de grenzen liggen. Is heel belangrijk, ja. Ja, scheidsrechters zijn daarin heel belangrijk. Ja. Mede daardoor is dus die campagne ontstaan. Wat waren daar nou de pijlers van? Waar blikken we een beetje op terug de laatste 3 jaar? Dus de campagne bestaat in feite uit 4 pijlers. Hè. In de eerste instantie samenwerking zoeken met relevante partijen om racisme te reduceren en discriminatie. Het is breder dan alleen racisme. Mm-hmm. Dat is 1. Dan 2e is meer de preventieve aanpak. Dus wat kan je doen om het gesprek binnen clubs, in amateurclubs, profclubs, om het gesprek hierover op gang te brengen, om bewustzijn te creëren, dat is een 2e. 3e is meer, hoe kan je beter signaleren dat er racisme en discriminatie plaatsvindt? Dus dat kan via scheidsrechters formuleren, door die beter te maken, specifieker te maken, door een app te creëren waarbij je racisme ook kan melden als supporter. Dat is een 3e pijler, hè, dat signaleren, beter signaleren. 4e pijler is sanctioneren. Straffen, harder straffen, sneller straffen, als er wel iets gebeurt. Dus dat zijn eigenlijk de 4 pijlers, samenwerking, preventie, signaleren en sanctioneren. Ja, en is dat nou een beetje van de grond gekomen? Of gaan we vandaag een herhaling horen van 3 jaar geleden? Nou, vandaag neem ik aan, weer wat nieuwe elementen gepresenteerd. Want het plan wat 3 jaar duurde, wordt gecontinueerd. We zullen nieuwe elementen horen, denk ik, die meer aandacht krijgen de komende jaren. Waaronder bijvoorbeeld online vormen van racisme. Hè. Online racisme is een probleem voor voetballers, voor veel voetballers. Daar was in het eerdere plan niet veel aandacht voor. Dat zal nu wel komen. Is het een succes geweest, het programma? Nou, dat is wisselend. Kijk, Het programma liep ook in de coronaperiode, tijdens de coronapandemie, waardoor er sommige dingen gewoon echt niet van de grond zijn gekomen. En dan denk ik vooral aan het echt daadwerkelijk langsgaan bij voetbalclubs in het land om het gesprek op gang te brengen. Hmm. Nou, dat is nog te weinig gebeurd. Dat gaat hopelijk wel meer gebeuren in de komende periode. Er is wel degelijk meer gesprek op gang gekomen. Er zijn wel degelijk meer clubs bereikt dan zonder het plan zou zijn gebeurd. Dat is ook logisch, want er is veel geld tegenaan gegooid. Maar dat is wel degelijk gebeurd. Dus het is bij meer clubs op de agenda gekomen. Wat mij wel opvalt is dat er best wel veel aandacht gaat naar bepaalde technologische innovaties. Laat ik zeggen slimme camera's om mensen eruit te pikken. Een meldingsapp. Maar dat werkt vooral als je ook het bewustzijn creëert bij mensen dat je bijvoorbeeld zo'n meldingsapp moet gebruiken. Of dat racisme überhaupt een probleem is. Want dan pas ga je zo'n meldingsapp gebruiken. Nou, dat bewustzijn, dat vergt gewoon lange adem. Dat vergt gesprekken bij clubs. En ja, daar zit nog wel een lacune. Ja. Dat moet nog meer gebeuren. Ja. Sjaak, wij gaan even terug naar het amateurvoetbal. Je hoort dit natuurlijk ook allemaal gebeuren. Hoe vertaalt zich dat naar daar? Vind je dat daar ook veel meer geld ingestoken zou moeten worden? Bijvoorbeeld camerabeelden of in andere kanten van dat voetbalveld? Nou, je kan natuurlijk met technische dingen natuurlijk ook wel wat dingen oplossen. Maar ja, het is natuurlijk allemaal een stuk kleinschaliger. Dus ik denk dat je dat gewoon prima kan doen door daar het gesprek over te gaan voeren met elkaar. Dus met gemeente, sportbedrijf. Ja, precies. Die groepen die je net eigenlijk al noemde. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, vaak hebben die clubs het al zo druk. Het hangt aan elkaar met vrijwilligers. Dat zegt natuurlijk al iets. Dus is het niet een beetje vechten tegen de bierkei als je het alleen maar met elkaar in gesprek gaan op die route wil blijven doen? Ja, en daarvoor heb je de KNVB dus ook nodig. Hè? Mm. Dus als onderdeel van dat voetbal is voor ons allemaal, voetbal is van iedereen, speelt die sanctionering denk ik ook een hele belangrijke rol. Waar Jacco ook al op doelt. Maar hoe zien we dat dan voor ons? Dat er hoge pieven van de KNVB regelmatig gewoon al die 3000 clubs langs gaan? Hoe moeten we dat aanpakken? Wat verlangen we van de KNVB? Nou, ik denk dat langs die sanctioneringskant het al heel erg kan helpen. En aan de voorkant dat de KNVB investeert in de kennis en kunde van scheidsrechters, van bestuurders, van trainers binnen het voetbal. Dus dat die, kijk, als jij voor de groep staat en uitlegt dat op het moment dat er een incident plaatsvindt, hè, er wordt een jongetje uitgescholden. Of krijgt het woord homo naar zijn hoofd en die zegt, joh, ik pak je even apart. Dit accepteren we niet. De volgende keer dan mag je niet komen trainen. Ja, dat soort eenvoudige dingen, ja, die gaan echt wel het verschil helpen maken. Ja, precies. Dus jij zegt eigenlijk, investeer vooral aan die voorkant. Wees gewoon preventief. Zorg dat je je mensen goed opleidt. Ja, zeker. Ja. Over dat opleiden gesproken, Jacco, we teasen er al de hele avond een beetje naar. Want we hebben dus ook veel te maken met een soort van impliciete versies van racisme. Daar begint het denk ik vaak al. Aan wat voor voorbeelden moeten we dan denken? Nou, dan moet je denken aan voorbeelden in de zin van hoe jonge mensen praten over voetballers van verschillende kleur. Wij doen veel interviews met verschillende jonge mensen, internationaal in Nederland en ook in andere landen doen we dit. We zien overal wel min of meer hetzelfde beeld terugkomen. Als het gaat over het praten bijvoorbeeld over zwarte voetballers, maar in het algemeen zwarte atleten, dan wordt vaak gezegd, ze zijn echt van nature snel en sterk. Terwijl bij witte spelers wordt vaker gezegd, ja, dat is toch meer de captain in het veld, want die heeft meer overzicht en die is tactisch sterker, meer een leider. Mm. En daar zie je al dat een soort verschil gaat ontstaan tussen de perceptie onder jonge mensen die naar voetbal kijken of naar sport in het algemeen kijken, tussen zwart en wit, langs kleur, langs lijnen van kleur. En dan zien we ook dat soms doorwerkt in hoe de media daarover bericht geven. Die nemen dat ook wel over. Niet altijd hoor, maar die dat zien we ook wel terug in onderzoek. Heb je daar voorbeelden van? Wat je dan in een krant tegenkomt of op tv hoort? Nou, je ziet wat vaker bij zwarte sporters. Zie je vaker bijvoorbeeld dat ze als met dierlijke kracht worden afgebeeld. Hè? Bijvoorbeeld een sprinter, zwarte sprinter als een panter, hyena. Dat soort associaties zie je vaker. En dat is wel een soort voedingsbodem. Je zou kunnen zeggen, ja, maar is onschuldig. Maar kijk, die zwarte sporters in het stadion, Mendes Moreira om een voorbeeld te noemen, die wordt ook met apengeluiden. Die dierlijke associatie is gewoon een hele oude vorm van racisme, die teruggaat tot tijden van slavernij, kolonialisme. Het associëren van zwart met dierlijkheid. Mm. En dus ook met apengeluiden, wat we dan zien als expliciet racisme, wat het ook is. Ja, brute kracht, allemaal dat soort termen. Brute kracht, dat zie je dus al ook op andere niveaus, op veel implicietere manieren. Mm. En daarvan zeggen veel mensen, ja, maar dat is toch niet erg? Dat is toch positief dat we iemand zien als dierlijke kracht? Maar als je dat alleen maar op die manier ziet, of vooral, dan wordt het wel heel eendimensionaal, heel smal. Terwijl je framed iemand echt ergens in. Je framed iemand in een hokje. En bij witte sport is het wel diverser. En die worden vaker toch ook gezien als leiders. En dat zijn ook wel de belangrijke eigenschappen die als je na je carrière bijvoorbeeld coach wil worden, in een bestuur wil komen, dus de machtige posities binnen voetbal, is het vaak veel nuttiger om geassocieerd te worden met leiderschap, al tijdens je carrière. Of met tactisch. Als je wil doorgroeien binnen. Ja, als ja. je wil doorgroeien. En in de samenleving als geheel. Het is fijner als je geassocieerd wordt, als je op een sollicitatiegesprek komt voor een managementfunctie. Het is fijn als je wordt geassocieerd met een goede intelligentie of goede leiderschapskwaliteiten. En niet zozeer met goede tactische of goede fysieke. Vooroordelen daarover. Ja. Hoe gaat dat eigenlijk binnen de KNVB zelf wat dat betreft, vind je? Hebben ze op bestuursplekken inmiddels genoeg inclusiviteit, diversiteit? Daar zit vaak ook wel een sleutel, toch? Ja, zeker, dat is een sleutel. Kijk, de meer institutionele vormen van racisme, dan praat je meer over hoe het leiderschap eruit ziet binnen organisaties. En binnen voetbalorganisaties in dit geval. Je ziet dat de KNVB daar op zichzelf wel mee bezig is, intern. Dus dat vind ik best wel positief in die zin. Het lastige wat ik merk is dat ze clubs ook moeten meekrijgen. Dat is nog niet zo makkelijk, voetbalclubs, professionele clubs. Maar binnen de KNVB, die stellen wel bepaalde doelen aan zichzelf. Nigel de Jong hebben ze aangesteld natuurlijk in een hoge positie. Is dat een soort van quota wat ze inmiddels hanteren? Ze willen wel, over een aantal jaar willen ze inderdaad een aantal. Hebben ze wel voor zichzelf besloten, we willen een bepaald percentage vrouwen hebben in leidinggevende posities. Mensen van etnische minderheid met een migratieachtergrond willen we hebben in de organisatie als medewerker. Dus ja, daar stellen ze wel doelen. Of dat gehaald wordt, dat is afwachten. Want die doelen zijn verder weg nog. Dat is nu nog te vroeg. Maar ze zijn daar wel mee bezig. Dus dat vind ik op zichzelf wel positief. En daar zouden op zich voetbalclubs ook wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Ik heb het idee dat daar minder speelt. Ja, minder leeft. Maar is het niet ook iets wat gewoon moet? Je kan zeggen van ze moeten daar een voorbeeld aan nemen. Je kan ook als KNVB zeggen vanaf nu moet dat gewoon. Van Emmen tot FC Utrecht en alles ertussenin. Het moet gewoon minimaal er zo en zo uitzien. Sjaak, is dat iets wat bij amateurvoetbal ook een gesprek is? Als jullie met clubs om de tafel zitten. Dat je de vragen opgooit. Wie zit hier nou eigenlijk in het bestuur? Hoeveel vrouwelijke scheidsrechters lopen hier rond? Om maar een voorbeeld te noemen. Nou, daar hebben we niet heel expliciet aandacht aan besteed in het onderzoek. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel nadrukkelijk gezien dat de gemiddelde bestuurder is wit, mannelijk en 50 plus. Dat is heel stereotyp hoor wat ik zeg, maar dat is natuurlijk wel degelijk aan de hand. En ik geloof ook echt dat het daarin ook helpt dat de KNVB daarin het goede voorbeeld in geeft. Ja. Maar ook betaald voetbalorganisaties, hè? Want amateurclubs die spiegelen zich wel degelijk aan aan betaald voetbalclubs. Hè? Dus door op een andere manier samengesteld te zijn als bestuur. Heb je natuurlijk ook meerdere perspectieven aan boord binnen je bestuur. Ja. En de vertegenwoordiging van de club is natuurlijk breder dan alleen maar de groep die ik eerder noemde. Dus in die zin gaat dat echt wel het verschil helpen maken. Ja, dus dat gaat echt wel doorsijpelen, zeg je eigenlijk. Als het daar begint, dan gaat dat ongetwijfeld ook bij de amateurs terechtkomen. Jacco, ik had nog een vraag aan jou, want we hebben natuurlijk ook een tijd lang de aanvoerdersband gezien, de One Love band. Daar was best wel veel discussie over. En ik kan me daar ergens ook wel wat bij voorstellen, want wat heeft zo'n band nou voor zin als je het mensen moet verplichten? Mensen moeten het ook wel meenemen. En je zet sommige mensen ook wel voor het blok, want als je zo'n band niet had verzonnen, had ook niemand zich erover uit hoeven spreken. Hoe kijk jij daarop terug, over dat hele debakel eigenlijk? Nou ja, kijk, dat die One Love-campagne, wat natuurlijk een belangrijk onderdeel was van ons voetbal is van iedereen. Mm-hmm. Ik snap aan de ene kant dat profvoetballers een voorbeeldfunctie hebben. Dus ook als zij die band dragen, ze dragen een boodschap uit, dat zij voor jonge mensen wel een belangrijk, dat ze daarmee een belangrijk signaal uitzenden. Maar in het algemeen ben ik over een campagne zoals deze ook wel sceptisch. En de reden is dat de vraag is ook een beetje wat je ook zegt. Wat doet het nou eigenlijk daadwerkelijk tegen racisme en discriminatie? Nou, het voordeel in zekere zin, maar een onbedoeld effect, maar was dat er wel heel veel discussie kwam. Omdat het een debakel in zekere zin werd. Dus zo zou je het kunnen zeggen. Er was veel, de aantal aanvoerders weigerden die band. Mm. En daardoor werd het een discussie. En je zou kunnen zeggen dat door die discussie in ieder geval het onderwerp op de agenda kwam. Dat is een onbedoeld effect, maar dat is dan nog, vind ik, nog een soort van, dat is nog iets. Zowel positief als negatief te noemen. Ja. Nou ja, precies. Het gesprek erover vind ik wel belangrijk dat het gevoerd wordt. Wat je wel weer zag, is dat dan mensen heel erg sterk aanvoerders veroordeelden die hem niet wilden dragen. Maar dat is ook weer op een bepaalde manier, zou je kunnen zeggen, discriminatie. Hè, vanuit. Dus het is complex. Dus eigenlijk wat je ook ziet bij zo'n campagne is dat heel vaak wordt het positief ingestoken van One Love. Ik denk dat ze daarmee willen uitdragen. Voetbal is. We houden allemaal van voetbal. Het is één liefde voor ons allemaal, ongeacht kleur, seksualiteit, alles. Ja. Alleen ik denk, ja, maar daar is iedereen het in principe wel mee eens. Daar doe je niet zoveel. Daar bereik je misschien niet zoveel mee. Want iedereen is het er wel mee eens dat we allemaal van voetbal houden. Dus dan denk ik, ja, dat is eigenlijk een beetje platgetreden uitspraak. En dat zie je best wel vaak bij dit soort campagnes, dat ze heel positief zijn ingestoken. Ja. Ik weet dat daar veel marketingbureaus ook wel soort achter zitten. Ja. Maar ik ben daar ook wel weer sceptisch over. Omdat, beetje een holle frazen, toch? Ja. Nou ja, een beetje holle frazen vind ik het vaak. En dat geldt ook wel voor andere campagnes. Zoals Say No to Racism, wat een belangrijk of zet racisme buitenspel. Ja, maar iedereen bijna wel vindt dat racisme niet moet kunnen. Ja. Dus iedereen is daar wel mee eens. Dus wat doet dat dan nog? En ik heb meer zoiets van, Racisme bestaat uit zoveel verschillende vormen. En daar moet je het gesprek over beginnen. Ook die impliciete vormen. En een campagne als One Love of No to Racism doet vaak niet zoveel uiteindelijk om racisme tegen te gaan. Want iedereen is het toch al wel eens met dat soort min of meer holle frases. Dus hoe nu verder? Dit weten we en hoe nu verder? Sjaak, laat ik even bij jou beginnen. Vandaag gaan ze het er dus bij de KNVB over hebben. Wat hoop jij nou, zeker in het geval van de amateurclubs, waar jij zo'n warm, kloppend hart voor hebt, wat ze daarover gaan bespreken? Nou, dat er een offensief op gang komt richting amateurclubs. Hè? Want amateurclubs kunnen het ook niet alleen. Hè? Ik bedoel, er komt nogal wat op je af als amateurvereniging. Ja. Dus dat ze ook daadwerkelijk hulp daarbij aangeboden krijgen. Hulp van de KNVB, hulp van gemeentes, hulp van hun sportbedrijf, hulp van wij als antidiscriminatievoorziening. En dat er een beweging op gang komt die ervoor helpt te zorgen dat er, noem het ook maar even, we zitten ook in het koloniaal herdenkingsjaar of het slavernijherdenkingsjaar, dat er daadwerkelijk een komma is gezet, ook in het voetbal. Hmm. Dus dat er een vervolg wordt gegeven aan, niet alleen wat Jacke ook zegt, nee tegen racisme, maar dat het ook daadwerkelijk inhoud krijgt. Hè? Dus in de vorm van hulplijnen, in de vorm van stuk opleiding, in de vorm van heldere sancties. Ja. Dus een compleet pakket waar een amateurclub ook geen nee tegen kan zeggen. Dus het gaat ook om het verleiden van amateurclubs, dat die daar ook zelf het voordeel van gaan inzien. Want je wordt er ook echt een leukere vereniging van. Dus eigenlijk zeg ik hoop gewoon dat de KNVB iets bedenkt waardoor het gewoon drempelverlagend gaat werken. Dus dat we die amateurclubs makkelijker verleiden om mee te doen. Jacco, ik neem aan dat je dat onderstreept. Wat hoop jij dat er vandaag op tafel komt? Ik hoop dat er meer aandacht toch komt uiteindelijk voor die diversiteit, ook in die belangrijke functies binnen voetbalorganisaties. Dat zat nog niet in het plan. De KNVB zelf doet het wel, maar het zat niet in de actieplannen. Mm-hmm. Ik weet niet of dat er nu wel in komt. Maar wat je ziet is dat het allemaal met elkaar samenhangt. Dus racisme bestaat, hebben we nu ook besproken, uit heel veel vormen, impliciet, expliciet. Maar het hangt wel allemaal met elkaar samen. Op het moment dat jouw bestuur, jouw leidinggevende posities, als dat diverser wordt, zal je meer, wat net ook door Sjaak gezegd werd, zal je meer perspectieven krijgen in een bestuur. Zal je ook eerder erkennen dat er wel een probleem is, want zwarte bestuursleden zullen het probleem eerder zien. Die hebben zelf te maken met racisme. Ja. Dus dan krijg je ook met z'n drieën ook wit vandaag het hierover. Klopt. En dat ik merkte ook vanochtend en gisteren ook van, hey, dit gesprek is tussen witte mensen, wat wij nu hier hebben. Hmm. Tegelijkertijd, en meestal zeg ik het hoor, als ik ergens word uitgenodigd, hey, hoe zitten mensen eruit? Dit is een dermate vroeg tijdstip. Dat ik dacht, ja, het is ook wel lastig om iedereen zomaar een uur lang om vijf uur. Het is ook belangrijk dat witte mensen erover hebben. En zeker, dus absoluut. Dus daar moet ook de verantwoordelijkheid ook liggen. Maar het is ook wel goed om te horen het verhaal van mensen die zelf ermee te maken hebben. Dus die het doorleven. Die het doorleven. Dus dat vind ik vaak wel echt meerwaarde hebben. En op het moment dat je die diversiteit inbrengt in voetbalclubs, zal je meer maatregelen hebben. Zal je meer zien dat clubs niet zeggen, oh, het is geen probleem meer. Dan zullen ze het wel als een probleem. Dus dan zie je dingen bewegen. En ik hoop dat dat er meer in komt. Ja, logisch. Dus hoe inclusiever en hoe diverser, hoe beter ook al die groepen natuurlijk vertegenwoordigd worden met de echte verhalen die ze meemaken. En misschien daardoor ook de beste vormen van preventie. Ik wil jullie toch allebei ontzettend bedanken op dit vroeg tijdstip. Je moet er maar voor op willen staan. Dankjewel dus, Jacco van Sterkenburg en Sjaak van der Linden. Succes nog vandaag met uitrusten. Dankjewel. Dankjewel hoor. NPO Radio 1.